Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Senat wróci do pracy nad nowelizacją ustaw sądowych. O konieczności zmian przekonywał podczas debaty minister sprawiedliwości. Prezydent apeluje do dyplomatów w Polsce o wspólne przeciwstawienie się kłamstwom historycznym. Musimy wspólnie dbać o to, by nikt fałszywie nie starał się pisać historii na nowo. Po niespodziewanej dymisji Dmitrija Miedwiediewa, kandydatem na premiera Rosji, szef Federalnej Służby Podatkowej Michał Miszustin. Po 8-godzinnej debacie i zarządzonej wieczorem przerwie Senat wróci dziś do pracy nad nowelizacją ustaw sądowych. Nowela wprowadza m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Została w całości odrzucona przez senackie Komisję Ustawodawczą oraz Praw Człowieka. Celem zmian jest uniknięcie anarchizacji sądownictwa, podkreślał podczas debaty minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił, że nie ma zgody rządu na wprowadzenie polityki na salę rozpraw, do czego według niego dążą niektórzy sędziowie, broniąc swoich interesów. Zaproponowana ustawa jest wyrazem obrony demokratycznego państwa prawa, sprzeciwu wobec sądokracji, anarchii, chaosu i bezprawia, który jest związany z upolitycznieniem części środowiska sędziowskiego. Reforma wymiaru sprawiedliwości była też tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Obie strony przyznają, że to była dobra rozmowa. Prezydencki minister Paweł Mucha, który uczestniczył w części spotkania, powiedział, że prezydent i marszałek Senatu zgodzili się co do potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale nie rozmawiali o szczegółach ustaw, nad którymi obecnie proceduje parlament. Pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał to, że dzisiaj w powszechnym odczuciu społecznym tego rodzaju reforma powinna być dalej prowadzona i są określone oczekiwania społeczeństwa wobec funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki również pozytywnie ocenił samo spotkanie, ale o jego szczegółach nie chciał mówić. Była to poważna rzecz. Nowa rozmowa w dobrej atmosferze, a jej szczegóły, jeśli Państwo pozwolą, zostaną między nami. Prezydent Andrzej Duda czeka na finalny efekt prac nad ustawami w parlamencie i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Na temat praworządności w Polsce debatował również Europarlament. Powodem był m.in. spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dziś europosłowie będą głosować nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. O wspólny wysiłek na rzecz uczciwego i pełnego szacunku odnoszenia się do najnowszej historii świata apelował do ambasadorów akredytowanych w Polsce prezydent. Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Dyskusje o fałszowaniu historii wywołały grudniowe wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który przypisał Polsce współodpowiedzialność za Holokaust i wywołanie II wojny światowej. Prezydent wezwał szefów misji dyplomatycznych w Polsce do wspólnego przeciwstawienia się kłamstwom historycznym. Musimy wspólnie dbać o to, by nikt fałszywie nie starał się pisać historii na nowo. Do fałszowania historii nie mogą być używane fora, jakimi są organizacje międzynarodowe. A taka próba w odniesieniu do Rady Europy jest obecnie zapowiadana przez jedną ze stolic. Przez szacunek do siebie nawzajem i do prawdy nie powinniśmy dopuścić do tego typu nadużyć. Jestem bowiem pewien, że wszystkich nas łączy troska o prawdę historyczną. Próby fałszowania historii II wojny światowej przez Rosję skrytykowali europosłowie z Polski, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Mówili o Solidarności Europy wobec ataków na Polskę. Powodem debaty w Strasburgu były szkalujące nasz kraj wypowiedzi rosyjskiego prezydenta. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podał się do dymisji. Zrobił to niespodziewanie po orędziu wygłoszonym przez Władimira Putina o nowych zadaniach dla Rosyjskiej Rady Ministrów i o zmianie konstytucji. Część rosyjskich komentatorów wiąże tę rezygnację z zachowaniem w przyszłości władzy przez Władimira Putina. Według niezależnej Nowej Gazety rosyjscy ministrowie byli zaskoczeni ogłoszeniem dymisji rządu. Cytowany przez Echo Moskwy politolog Kirył Rogow jest przekonany, że Putin i Miedwiediew wcześniej uzgodnili szczegóły dymisji i zaplanowali roszady na najwyższych szczeblach władzy. W jego ocenie może to mieć znaczenie dla przyszłego utrzymania władzy przez Władimira Putina po tym, gdy w 2024 roku zakończy się jego prezydencka kadencja. Tego samego zdania jest petersburski politolog Michał Winogradow, który podkreśla, że Władimir Putin przygotowuje zmiany w konstytucji umożliwiające mu zachowanie pełni władzy na innym niż prezydent stanowisku. Politolog Dmitrij Oreszkin dodaje, że otoczenie prezydenta czeka ciężka praca związana z propagandowym przygotowaniem Rosjan do tego, iż Władimir Putin nie odda władzy po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na stanowisko nowego premiera Rosji Władimir Putin zaproponował Michaiła Miszustina, szefa Federalnej Służby Podatkowej. Dziś rosyjski parlament rozpatrzy tę kandydaturę. A więcej o sytuacji politycznej w Rosji już za pół godziny w naszej porannej audycji, a skrót informacji o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy, jeżeli pozwolisz, od siatkówki, bo Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału siatkarskiego Pucharu Polski. W ćwierćfinale pokonała na wyjeździe BBTS Bielsko-Biała 3-0. Zadowolony, niezadowolony był Michał Makowski, przyjmujący z Bielska. Wystarczyło spojrzeć na ich poukładaną grę w każdym elemencie. My pracujemy, żeby dojść do takiego poziomu. Oni są na tym poziomie, ale pracują, żeby być jeszcze wyżej. Wszyscy ciężko pracujemy. Na razie widać, że są dużo i dużo i dużo lepsi. Na pewno ja osobiście z tego wyciągnę tyle, że spokój w ataku, spokój w przyjęciu jest najważniejszy. Nie warto popełniać głupich błędów, których popełniliśmy dzisiaj za dużo. Wcześniej wczoraj w pierwszym meczu Trefl pokonał Jastrzębski Węgiel 3-2. Tym razem przy mikrofonie rozgrywający Trefla Marcin Janusz. Graliśmy równo, myślę, że przez całe spotkanie i nie załamaliśmy się tym, że przegrywamy 2-0 i to jest dla nas bardzo ważne, bo te trudne momenty na pewno przyjdą, a bardzo ważne jest to, żeby umieć z nimi radzić. Cieszymy się, że potrafimy grać dobrze i równo i mam nadzieję, że to utrzymamy do końca sezonu. Awans do półfinału wywalczyły Trefl Gdańsk, który zagra z Zaksą i Werwa Warszawa, która walczyć będzie ze Skrą Bełchatów, turniej finałowy 14 i 15 marca. Nasze drużyny koszykarskie grały w europejskich pucharach z mizernym skutkiem. Lidze Mistrzów Anwil przegrał z Apoelem Jerozolima 102-107. Polski Cukier Toruń był gorszy od Dynama Sassari. Przegraliśmy z Włochami 71-91. Honoru nie obroniły również nasze panie. Zawodniczki Arki Gdynia przegrały w Eurolidze z Fenerbahce 52-80. Real Madryt uzgodnił pierwszy transfer w letnim okienku transferowym. Piątek zdobył gola w Pucharze Włoch. Juve rozbiło rywala. Manchester United ledwo, ale awansował. Pogba odejdzie z United. PSG wygrało z Monaco. I nie tylko o tym w serwisie za godzinę, a dodam, że na Dakarze już jadą. Dziś odcinek specjalny o długości blisko 400 km. Wczoraj świetnie poszło naszym, bo Wiśniewski wygrał etap na kładzie. Sonik był trzeci, a Przygoński drugi. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i dużo, okresami rozpogodzenia się mogą pojawić przed południem, na południowym wschodzie się pojawią, a później również na zachodzie się też pojawią. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej miejscami także słabe opady deszczu. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 6 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Białymstoku, Suwałkach i Koszalinie, 7 w Jeleniej Górze, Warszawie i Olsztynie, 8 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku. W Zielonej Górze dziś będzie najcieplej 9 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Na podstawie wyników większości punktów pomiarowych o poranku jest dobrze i bardzo dobrze, jak na połowę stycznia ciepło, zatem zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. Co prawda jest czym oddychać, ale nie wszędzie. Podobnie jak wczoraj, najbardziej zanieczyszczone powietrze dziś w Krakowie i okolicy, m.in. w Zabierzowie, Skawinie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu i Nowym Sączu, także w województwie świętokrzyskim, w Jędrzejowie i Nowinach koło Kielc. W tych miejscach normy pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są dwukrotnie, a pyłów PM2,5 prawie czterokrotnie. Dziś wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, na południu dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wątek grzybowy nam się pojawił o poranku, bo grzyby w lesie są. Panie redaktorze, wczoraj graliśmy tradycyjnego środowego brydża i kolega emeryt, który mieszka za jeziorem, przyniósł duszone w garnku już boczniaki z cebulką ze śmietaną, oczywiście na przekąskę. Drugi kolega przyniósł sałatkę z jego własnego ogródka. No, ja upiekłem strąga, czwarty kolega był kierowcą, także nic nie musiał przynosić.

dostanie pan dzisiaj w promocji dwa pytania w jednym. Panie doktorze. To już może czuję, być? Że mi będziesz pokazywał, kończ, kończ. Nigdy tak nie pokazuję. Nigdy. Tak. Nigdy. Okej, dobra, możemy przyjąć taką W tym tygodniu wersję. Jeszcze nie pokazywałem. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania od pani Magdy. Dwa w jednym. Proszę bardzo. Otóż pani Magda pyta o księżyc. Z czego i jak jest zrobiony? Aha, rozumiem te dwa, no bo to troszkę różne pytania. Z czego jest księżyc i jak jest zrobiony? Jest zrobiony. Więc powiem tak, jak w takim kawale obacy. To zależy. Nie. Jest zrobiony z grubsza z tego, co Ziemia. Mniej więcej. Mniej więcej, tak. A jak jest zrobiony, czy z czego się składa, jak jest zbudowany, też mniej więcej tak jak Ziemia. Więc, naprawdę? Tak. Wchodząc bardziej w szczegóły. W tym sensie jest podobnie zbudowany jak Ziemia, bo też tak jak Ziemia ma warstwy. W samym środku jest jądro, ono zajmuje tak z grubsza 20% średnicy Księżyca i to jądro wydaje się być zbudowane z takiego stopu żelaza z niewielką domieszką niklu. Są, znaczy może nie tyle kontrowersje, ile podzielone zdania, bo niektórzy twierdzą, że częściowo być może to jądro księżycowe dalej jest w takim stanie nieco płynnym, może nie do końca jeszcze wygasł. Pomiędzy jądrem a powierzchnią jest płaszcz. I dokładnie tak samo jak w przypadku Ziemi. I on gdzieś się tak kończy na głębokości około 50 km od powierzchni Księżyca w dół. W przypadku Ziemi też jest płaszcz. Tam powiedzmy się w przypadku Ziemi rozgranicza się więcej różnych warstw, ale generalnie jest płaszcz. Tam, gdzie mamy ocean, ten płaszcz jest na głębokości 10 km. Tam, gdzie nie ma oceanu, może być na 40, może być na 70, więc mniej więcej mówimy o podobnej głębokości. No i całkiem ta zewnętrzna warstwa, skorupa Księżyca, ta powierzchnia, ona jest najlepiej zbadana, bo latając tam co czas jakiś, przywieźliśmy na Ziemię całkiem sporo tych kawałków Księżyca i ona jest w miarę dobrze przebadana. Składa się, no, podobnie jak Ziemia, no. Krzem. Z piasku, kamieni. Żelazo, magnez, trochę tlenu, wapń. Dałoby się z tego zaprawę cementową zrobić? Tak. Tak? Tak. Czyli domek można postawić. Tak, są nawet takie pomysły, no trudno sobie wyobrazić, żeby chcąc tam coś konstruować, budować, żeby wszystko przywozić z ziemi, więc całkiem poważni ludzie myślą nad tym, jak wykorzystać ten piasek księżycowy albo ten grunt marsjański w przypadku Marsa, jak go wykorzystać jako budulec. Innymi słowy, co przywieźć z ziemi i jak to zrobić, żeby z ziemi trzeba było jak najmniej przywozić, a jak najwięcej rzeczy wykorzystywać tam na miejscu. Więc tak da się z tego coś tam wyrzeźbić. Sprytnie, sprytnie. Znaczy, my musimy też pamiętać, że Księżyc kiedyś był kawałkiem Ziemi. Znaczy, Księżyc odkleił się od Ziemi w wyniku takiej dosyć sporej kolizji kosmicznej. Wtedy, kiedy Ziemia jeszcze była taką nie do końca zastygłą planetą, w Ziemię uderzyło coś, szacuje się z grubsza wielkości Marsa i w wyniku tej kolizji w przestrzeń kosmiczną została wyrzucona całkiem spora ilość powiedzmy tej materii ziemskiej i później z czasem ona się posklejała na orbicie, mniejsze kawałki sklejały się, większe, coraz większe, no i tak z grubsza powstał Księżyc, więc to nie jest tak, że to są dwa ciała niebieskie, które powstały w innych miejscach, w innych czasach i tylko z biegiem okoliczności się jakoś z sobą powiązały. To było kiedyś jedno ciało niebieskie. Takie trochę odklejone. Tak, Księżyc jest odklejony. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now! Pearl Jam i Cypress Hill. 227 trójek. Pewien szanowny słuchacz stwierdził, że jak tak dalej pójdzie, to w styczniu będziemy się kąpać. To już się stało. Otmuchowskie morsy pozdrawiają całą trójkę. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Dziękujemy bardzo. 22,5 minuty po siódmej. Podobno morsy to są w ogóle niezadowolone i są oburzone. Za ciepło. Za ciepło jest w ogóle. A teraz będzie poważnie, bo w książce, o której mówiłem wczoraj, odpowiedzi na ten problem akurat nie ma, więc poświęcam mu dzisiejszy odcinek i będzie on, uwaga, głównie jednak dla rodziców. Projekt Tata. Mój syn opowiedział mi przejęty niedawno zdarzenie ze szkoły. Ktoś komuś dał płytę, przepraszam, z pornosami. Ten ją zniszczył, ale dopytany przeze mnie Tosiek, czy wie, co to jest ta pornografia, napomknął, że to film z seksem. Ale chyba czas powiedzieć więcej, zanim z ciekawości któryś z kolegów płytę włączy i pokaże kolegom. Skąd biorą się dzieci? Mój 9-latek wie, choć bez szczegółów, ale pornografia to jednak krok dalej w tłumaczeniu świata, a to staram się robić szczerze. Nie wchodźmy koniecznie w szczegóły, nie opowiadajmy, co tam może być. Mówmy o tym, że są to filmy nie dla dzieci. One są, ale niekoniecznie są to bardzo wartościowe materiały, które chcielibyśmy, żeby dzieci czy inni dorośli oglądali. Zostawić dziecko też z takim poczuciem, że jeżeli będzie chciało dowiedzieć się czegoś więcej, to może do nas przyjść i może śmiało z nami o tym rozmawiać. Radzi psycholog Anna Borkowska, ekspert Instytutu NASK. Tak zrobiłem, ale po raz pierwszy poczułem, co mnie czeka niebawem. Czytam, że sexting z każdym rokiem staje się u nastolatków coraz popularniejszy. Według badań Masku 42% 15-18-latków otrzymało od innych intymne materiały, a 13%, prawie co siódmy ankietowany, swoje intymne zdjęcia lub filmy wysłał. Ale odbiorca jeszcze wczoraj zaufany, dziś z zazdrości, ze złości zdjęcia te może wysłać dalej. I tu zaczyna się dramat, bo tego zatrzymać się już nie da. Jedno na troje nastolatków nikogo nie prosi o pomoc i zostaje z tym dramatem samo. Nie znaczy, że my nie możemy się zorientować, że coś niefajnego się dzieje. To są pewne sygnały, które się gdzieś zapalają i rodzic powinien mieć na nie oko, ucho wyczulone. Oczywiście nastroje u nastolatka i jego zachowania zmieniają się jak burza na wiosnę, ale jeżeli ten stan utrzymuje się dłużej, na przykład stan takiego smutku, wycofywania się z pewnych aktywności, które były kiedyś dla niego atrakcyjne, izoluje się od znajomych, mniej chętnie chodzi do szkoły, kiedy mówi o tym nie wprost, że coś nie jest fajne, coś już mu się nie podoba, to znaczy, że coś niepokojącego może się dziać. I wtedy warto zapytać, ale nie naciskać. Powiedzieć jestem, by pomóc. A kiedy już okaże się, że dziecko padło ofiarą sextingu i jego, jej zdjęcia wyciekły do sieci, też warto postępować rozważnie. Obwiniać dziecko, no bo to ono w końcu komuś udostępniło swoje intymne zdjęcia czy film, to jednak słaby pomysł. Cholera jasna, co ci strzeliło do głowy? Jak mogłaś tam to zrobić? Marek, proszę cię. Przecież to jest nieodpowiedzialne. Zdenerwuj się, nie krzycz na nią. Proszę cię, zostaw. Tak zachowuje się niestety wielu ojców. To jest scena z filmu Uważaj, co wrzucasz do sieci, zrealizowanego przez reżysera życia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Instytutem NASK. Choć to dla taty szok, powinien jak mężczyzna zachować spokój. Bo rodzic w tej sytuacji ma być dla dziecka opoką, wsparciem, głosem rozsądku, logicznym myśleniem. Nie bagatelizować też sytuacji, bo jeżeli dziecko o tym mówi, to znaczy, że to jest sytuacja dla niego trudna. Nie mówić, to się dzieje tylko w internecie, wyłącz komputer, a wszystko minie. Nie warto też dzieci odcinać od tego internetowego świata, bo w tym świecie dzieje się nie tylko przemoc, ale dzieją się też ważne dla nich sprawy. A szlaban sprawi, że następnym razem nam nie zaufają. Powiedzmy więc dziecku tak. Dobrze, że do mnie przyszedłeś. Postaram ci się pomóc tak, jak tylko będę mógł i razem spróbujemy coś w tej sytuacji wymyśleć. A później, w zależności od tego, co w tej rozmowie ustalimy, jakie są fakty, no możemy podjąć różne czynności. Jeżeli znamy sprawcę, porozmawiać, wesprzeć dziecko w tym, żeby taką rozmowę przeprowadziło i spróbować konflikt rozwiązać we własnym gronie. A gdy rzecz dotyczy sytuacji szkolnej, warto włączyć w to pedagoga. Porozmawiać z zaufanym nauczycielem, psychologiem. Pytajmy dziecko, komu ono by zaufało i zorientować się, czy sytuacja internetowa nie przenosi się lub nie została zainicjowana przez to, co się dzieje w świecie realnym. Jeśli nie znamy sprawcy, można włączyć w sprawę policję czy zespół interwencyjny, taki jak dyżurnet.pl. W polskim prawie karnym sextingu nie ma jako osobnego przestępstwa, ale można ukarać sprawcę rozsyłania zdjęć i wreszcie tłumaczmy dzieciom, że przekazywanie dalej zdjęć nagiej koleżanki może się obrócić przeciwko nim. Ale zatrzymanie tej lawiny, powstrzymanie kolegi, to pierwszy bardzo ważny krok do walki z sextingiem. I warto jeszcze hashtag zapamiętać: nie zagub dziecka w sieci, a link do filmu pojawi się za chwilę, albo już jest na profilu Projekt Tata 3 na Facebooku. Krystian Hanke.

Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów formalnie przekazała do Senatu artykuły impeachmentu Donalda Trumpa. Posunięcie to otwiera drogę do rozpoczęcia senackiego procesu parlamentarnego prezydenta w sprawie nadużycia władzy i utrudniania pracy kongresu. Otwierających przemów można spodziewać się w Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu we wtorek. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Chiny zwiększą import amerykańskich towarów o co najmniej 200 miliardów dolarów, a Stany Zjednoczone nie wprowadzą niektórych zapowiadanych wcześniej ceł odwetowych. To wszystko przewiduje podpisana w Waszyngtonie pierwsza część porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami. Umowa to dobra wiadomość dla amerykańskiej gospodarki, ale także dla europejskiej, a co za tym idzie polskiej, uważa Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Pośrednio także możemy zyskać. Uspokojenie się sytuacji to na pewno jest spadek niepewności na światowych rynkach. Stabilizacja gospodarki chińskiej to także stabilizacja gospodarki azjatyckiej, a pamiętajmy, że od destabilizacji problemy w Europie, problemy w Niemczech się zaczęły, bo Azja Południowo-Wschodnia, może nie konkretnie Chiny, ale inne państwa z Azji Południowo-Wschodniej to dość duży importer towarów produkowanych w Unii Europejskiej. Porozumienie zawarte po blisko dwuletniej wojnie handlowej z entuzjazmem przyjęli inwestorzy giełdowi, komentuje dla Trójki Przemysław Kwiecień z XTB. Podpisanie porozumienia handlowego wywindowało wczoraj amerykańskie indeksy na historyczne maksima i to pomimo słabszego raportu kwartalnego opublikowanego przez Goldman Sachs i raczej nie najlepszych nastrojów w Europie. Są pewne wątpliwości co do tego, na ile to porozumienie faktycznie będzie przełomem handlowym, ale jak na razie nie przeszkadza to Wall Street. Dolar kosztuje 3 zł 79 groszy, euro 4,23, frank 3,93, funt brytyjski 4 zł i 95 groszy. GUS podał, że inflacja w grudniu wyniosła 3,4%. W czasach wyższej inflacji i niskiego oprocentowania lokat bankowych coraz więcej Polaków szuka bezpiecznych inwestycji chroniących oszczędności, a takimi mogą być obligacje Skarbu Państwa. W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się papiery czteroletnie, których oprocentowanie od drugiego roku oszczędności zależy właśnie od poziomu inflacji. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Zapowiada się zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami przed południem na południowym wschodzie, a później również na zachodzie, na Pomorzu Wschodnim, na Kujawach, Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej miejscami słabe opady deszczu. 4 stopnie na południowym wschodzie, a najcieplej będzie na południowym zachodzie. Plus 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład oszczędna pralka Beko klasa A+++ teraz za jedyne 799 zł. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący, albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

A, i rzeczywiście słychać Achtung Baby. To YouTube tym razem, co będzie kolejnym spotkaniem, proszę sprawdzić w poniedziałek rano. Piotr Metz, do usłyszenia. Za 15,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. I trzeba przyznać, że to było niespodziewane, bo postać ta wydawała się, mimo różnych wpadek, nie do ruszenia. Mówiono o nim, że to cień prezydenta. Najczęściej wskazywano go także jako następcę do fotela głowy państwa. A tu nagle, wczoraj, sprawujący stanowisko rosyjskiego premiera Dmitrij Miedwiediew podał się do dymisji. Ernest Zozuń, znający kremlowskie zakamarki, odpowie państwu na pytanie, co, po co i dlaczego. Porozmawia także o tym z mieszkańcami Moskwy. Na Miedwiediewa będę głosowała. On jest najlepszym kandydatem. No i co najważniejsze, Władimir Putin go polecił. Kurs kraju powinien być kontynuowany. Kurs Putina, a teraz Miedwiediew. Tak w 2008 roku mówili zaczepiani przeze mnie na moskiewskiej ulicy ludzie. I wtedy zaczęła się... Rzeczywiście, pieśń przyszłości w rosyjskiej historii była to dla mocno drugoplanowego do tej pory dygnitarza. Dobrze ustawionego, ale niezbyt przebojowego, zawsze blisko Putina. To jeszcze znajomość z czasów Petersburga, no i do jednej uczelni, choć w różnym czasie biegali. A skoro przy szkolnych czasach jesteśmy, to w tajemnicy powiem, że ksywkę, znaczy przezwisko, miał Dimon. On wam nie Dimon. Urodzony 14 września 1965 roku, przeszedł do rosyjskiej historii... Prezydent Rosyjskiej Federacji Dmitrij Anatoliewicz Miedwiediew. Głównym jego zadaniem było utrzymywanie temperatury fotela. Już tłumaczę. Rosyjska konstytucja mówi, że urząd prezydenta można piastować nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. I gdy to jedno z rzędu minęło, to potrzebna była jednokadencyjna przerwa, by na fotel mógł wrócić. Władimir Władimirowicz Putin. Zadanie zostało wykonane. No, jeszcze zmienił on w swej kadencji milicję na policję i zlikwidował wiosenną i jesienną zmianę czasu. Wielbiciel nowych typów telefonów i innych gadżetów. Śmieszna ofiara zasypiająca na ważnych spotkaniach, a w internecie nazywany jest Diemon. Tak mówił o nim Aleksiej Nawalny, tak o nim mówiła cała Rosja. No taki był Diemonem. On wam nie Diemon. Okazał się nie takim Diemonem i ofiarą. On koncentruje się wcale nie na gadżetach, a na dużych pieniądzach. Oznajmił Rosji Aleksiej Nawalny w specjalnym filmie On wam nie Diemon, w którym pokazywał, co Miedwiediew posiada. Pałace, rezydencje, wielkie ogrody, jachty i winnice. W Rosji i za granicą. To jest jeden z najbogatszych ludzi w Rosji. Nawalny przedstawił całą korupcyjną sieć, na czele której stał Miedwiediew. Film On wam nie Diemon obejrzało w internecie kilkadziesiąt milionów ludzi. Film Miedwiediewa nie obalił. Ten dalej wykonywał najważniejsze państwowe zadanie. No my, rząd, wypowiedzieliśmy wojnę korupcji. My dobrze znamy tego wroga. Nie obaliły go także inne wpadki i nawet ta, że powiedział emerytom pytającym o podwyżki emerytur, pieniędzy nie ma, ale wy tam się trzymajcie. Potrzebny był kozioł ofiarny, bo wszystko co głupie i złe to on, a co wspaniałe i wielkie to... Władimir Władimirowicz Putin. Aż tu nagle... Prezydent Rosji Rosyjskiej Federacji. W swoim corocznym posłaniu zapowiada zmiany w konstytucji. Po pierwsze i co najważniejsze, przeniesienie wielu prerogatyw do tej pory przynależnych prezydentowi na barki premiera. I w tych warunkach uważam, że byłoby prawidłowo, by rząd w obecnym składzie podał się do dymisji. Stchórzył nam Dimon? On wam nie Dimon. Nie. On się przesuwa na pozycję odpowiednią, bo gdy skończy się w 2024 roku prezydencka kadencja Putina, to jakoś musi on zachować władzę. I tę właśnie układankę zaczęto układać na Kremlu. I tak kończy się. Pieśnia dla Miedwiediewa. Pieśnia dla Miedwiediewa. To jeszcze zaproszenie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sylwetka następcy Miedwiediewa. Ma nim być Michał Miszustin, obecny szef Federalnej Służby Podatkowej. O zmianach na rosyjskiej scenie politycznej opowiadał człowiek, który zna tę scenę od podszewki. Ernest Zozuń. Za 11 minut ósma. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Big as yours. Sexy, you tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Big as you're gorgeous, I'd do anything for you. Big as you're gorgeous, I know you get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Numer telefonu znany. A dzień dobry panu, jak tam? Dzień dobry panie redaktorze, a ja to taki jestem dzisiaj niechcący, że właściwie tak ani ta pogoda, ani ta niepogoda, ani to wszystko i tak dzień dobry wszystkim i już, niech będzie. No i właśnie, no i tak to, o proszę pana, i taki niechcący. Ja chciałem się wypowiedzieć w sprawie pana doktora Tomasza Rożka. Każdego dnia umila nam podróż do przedszkola, do pracy. Moja córka mówi o tym, że mogłaby się z nim ożenić, a nie wyjść za mąż, a żona mówi, że chętnie miałaby takiego zięcia. Chciałbym go pozdrowić z tego miejsca i życzyć mu miłego dnia. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Za 8 minut będzie 8. Nie odniesiesz się? Rozważam. Muzyczny rozkład jazdy. Taki zięć to skarb moim zdaniem. No ale poligamia jest, tak powiem, karalna w tym kraju, więc no nie ma co szaleć też. Choć doktor Tomasz ma też... Nie, no ale tutaj zostawmy tak, zostawmy takie lekkie niedomówienie. Pan jest niechcący, ja wręcz przeciwnie, a dla chcącego nie ma nic trudnego. Rockowa Aleja Sław, o której wspominaliśmy, czyli Rock and Roll Hall of Fame, zasilona zostanie 2 maja kilkoma nowymi nazwami. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak dzieje się co rok. Również co rok mniej więcej o tej porze, czyli w połowie stycznia, dowiadujemy się, kto w ten poczet zostanie wprowadzony. Są pewne kontrowersje, bo głosowanie zdaje się, jeśli nie wygrał nawet to mocno wysoko, był zespół Dave Matthews Band, ale oni będą musieli poczekać. Bo choćby Depeche Mode, ale także Doobie Brothers, T-Rex, Notorious B.I.G., Whitney Houston czy Nine Inch Nails, tę drogę panom zespołu Dave Matthews Band, ale także Soundgarden, niestety zagrodzili. Są poważne wątpliwości, po co jest głosowanie internetowe, skoro i tak jury potem podejmuje inne decyzje. Tak czy inaczej, wymienieni zasilą szeregi Rock and Roll Hall of Fame. No, w kilku przypadkach myślę, że to absolutnie sprawiedliwy werdykt. No to jeszcze tylko powiedzmy, że na przykład Notorious debiutował w roku 1994. Był to zatem pierwszy rok, kiedy mógł w ogóle być brany pod uwagę. Takie są zasady. Mimo znacznie dłuższego stażu pierwszy raz nominowani byli The Doobie Brothers, T-Rex oraz Whitney Houston, Nine Inch Nails. Po wielu próbach wreszcie się doczekali. Taki rok elektroniczny, ale też się liczy. Tymczasem zajrzymy do portfela. Ziarnko do ziarnka i zbierze się małe co nieco. A w tym przypadku 34,10 funta do 34,10 funta i zbierze się prawie 7,9 mln. Tyle Ed Sheeran zarobił od serwisu Spotify za ponad 2,3 mld odtworzeń piosenki Shape of You. I to tylko jeden serwis i tylko jedna piosenka Sheerana, bo za tę Thinking Out Loud oraz za Perfect i Fotograf dostanie kolejne 13,200,000. No są jeszcze Napster, Amazon, Apple, YouTube i inne. No właśnie. Czekaj, ile tam płacą za jedno odtworzenie? No, jedne 34,10 funta. Aha. Dołożyłeś się? Nie, ale zastanawiam się nad nagraniem tego. To ty się zastanawiaj, ja tylko dodam, że drugi na tej liście płac jest Drake i jego One Dance dostanie prawie 6 milionów. Niewiele mniejszymi kwotami podzielą się Post Malone i 21 Savage za Rockstar oraz zespół The Chainsmokers i Halsey za piosenkę Closer. No i to jest taki trend, jak posłucha się tych czterech utworów, czego słucha świat. A my słuchamy zupełnie czegoś innego i bardzo się cieszymy, bo to jest rzecz, która ucieszy także słuchaczy Trójki. Zanim się okaże, co to, kto to i o co ho, to powiedzmy, że trzymamy na celowniku słowacki festiwal Pochoda, który odbywa się w drugi weekend lipca, bo blisko, bo różnorodnie, klimatycznie i profesjonalnie przygotowany. Jego organizatorzy ostatnio praktycznie codziennie ogłaszają kolejnych wykonawców. Z tych, o których występach dowiedzieliśmy się ostatnio, wybieramy dziś kolejną po Stormzy młodą gwiazdę brytyjskiego rapu, czyli Slow Thaia, uznaną producentkę techno Paula Temple, mongolskich metalowych przebierańców zespołów The Who, i to są właśnie oni. Piosenka dla miłośników Juventusu, bo zatytułowana Juve, Juve, Ju. Ale dodajmy jeszcze, że będzie także na Pochodzie Lick Kelly, jazzowy wulkan energii The Comet Is Coming, a festiwal od 9 do 11 lipca. A to my już kiedyś ich słuchaliśmy. Nie raz, ale tego utworu nie. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Super wyprzedaż odzieży i obuwia zimowego. Czeka na ciebie mnóstwo przecenionych artykułów. I te ceny. Niektóre spadają aż o 80%. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Dlaczego zdaniem mam ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira tizikas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować,